Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti. Na mpenzi msikilizaji, karibu katika kipindi dondoo magazeti. Ni kinachokuletea taarifa mbalimbali zinazoandikwa na magazeti kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hapa studio mimi Lomwarde ni waivuze kwa ushirikiano wa Omer Ndwali. Tunaanzia moja kwa moja nchini Burundi. Nchini Burundi, Lomwarde, shirika la habari la Burundi ABP kwa kifupisho cha Kifaransa linaripoti kuhusu mwanamume aliyefariki baada ya kutumia dawa alizoandikiwa na mfamasia. ABP linabainisha kuwa Joel Ndahabaye Kikongwe mwenye umri wa miaka 66, mkazi wa kijiji Bumba katika tarafa ya Bukinanyana tu katika mkoa wa Chibitoke, alifariki jioni ya Jumanne Julai 2, 2024 katika mikono ya mfamasia baada ya kutumia dawa alizomwandikia. Habari za kiutawala pamoja na za polisi zinaeleza kuwa baada ya tukio hilo mfamasia huyo alipotea. Anaendelea kujuza mwenzetu huyo, anayeongeza kuwa vyanzo hivyo hivyo vinajuza kuwa vyombo vya usalama vinamfuatilia ili ajibu mashtaka. ABP hatimaye linabaini kuwa maiti ya marehemu ilipelekwa kwenye chumba cha kuhifadhia maiti cha hospitali ya Chibitoke kwa uchunguzi zaidi. Na mkisalia nchini Burundi, wanahabari wawili wa Radio Izere FM wateswa na mshukiwa Imbonerakure katika kituo cha polisi cha Rumonge siku ya Jumamosi, laandika gazeti la Iwacu. Gaspar Ndikumazambo na Timote Ntacunayigize walishambuliwa na vijana wanaodai kuwa wa chama tawala. Kulingana na mashahidi, vijana hawa kutoka mtaani Gihwanya walikuwa wamemkamata mtu anayeshukiwa kuwa mwizi wa simu na kumfunga kamba na kumpiga hadi akajeruhiwa vibaya. Wanahabari walijaribu kuuliza maswali machache na kupiga picha. Kitendo hiki kiliamsha hasira za vijana hao ambao walianza kuwafanyia unyama kwa kuwasukuma kwa nguvu. Waandishi wa habari walijikuta wakizingirwa na kuteswa kwa zaidi ya saa moja. Kulingana na wanahabari hao, kijana Imbonerakure alitaka picha zilizopigwa zifutwe ili zisipewe vyama vya kutetea haki za binadamu. Baadhi ya maafisa wa polisi waliwakumbusha vijana hawa kwamba hawawezi kuchukua nafasi ya polisi, utawala au mfumo wa haki, kulingana na mashahidi Omer. Naam, kwa sasa tuvuke mpaka Romwald ni kupeleke huko katika nchi ya Uganda, ambako wanafunzi wapata zaidi ya ujuzi wa lugha ya Kifaransa. Daily Monitor linaandika kuwa wanafunzi wa shule ya wasichana ya Nabisunsa walihitimu katika Kifaransa na kupata tuzo katika kijiji hicho cha kimataifa, ambapo katika kijiji hicho ambapo ustadi wa lugha za kigeni umekuwa dhahabu. Shule zinachukua masomo zaidi ya lugha, mojawapo ikiwa ni Kifaransa. Hivi majuzi shule ya wasichana ya Nabisunsa ilipata zaidi ya wanafunzi 60 waliohitimu na vyeti vya Diplome d'études en langue française, yani DELF katika kifupi cha Kifaransa, mwaka huu, na kuifanya kuwa sherehe ya tatu ya kuhitimu kwa Kifaransa iliyofanyika katika shule hiyo. Na mtukisalia nchini Uganda, kulingana na gazeti la The Nile Post, nyani watishia kutoa makao makuu ya wilaya ya Mbende. Samuel Mayanja, diwani wa tarafa ya Mashariki, alisema nyani hao siku zote wapo ofisini, jambo ambalo linawatia hofu wafanyakazi, hivyo kusababisha huduma duni. Mayanja alitoa wito kwa mamlaka ya wanyamapori ya Uganda kuwatega tumbili hao, akisema ni mara ya kwanza kuwahi kuona nyani wakivamia makao makuu ya wilaya. Bi Aisha Ayebare, ambaye pia ni diwani wa wilaya ya Kigando, alisema nyani hao mara kadhaa wameharibu hati katika ofisi. Diwani wa Butorogo anawalaumu wakuu wa wilaya kwa kutofyeka poli ambalo limezunguka makao makuu ya Hayo akisema ndio sababu ya nyani kuvutiwa ofisa mali asili wa wilaya Mubende. Anasema uvamizi huo umetokana na kuongezeka kwa ukataji miti katika wilaya hiyo na kusababisha nyani kukosa sehemu za kuishi. Kwa sasa Kenya, Romwald, maafisa wa kliniki wasitisha mgomo wao wa miezi mitatu, The Star linaripoti. Muungano wa maafisa wa kliniki KUCLO, yani KUCHO kwa ufupi, wamesitisha mgomo wao wa kitaifa baada ya zaidi ya miezi mitatu, katika taarifa kufuatia mazungumzo na baraza la magavana. Katibu mkuu wa KUCHO George Gibore alisema wametia saini formula ya kurejea kazini na magavana. Alisitisha rasmi mgomo huo akisema kuwa wanachama wao lazima waanze kazi mara moja. Mwanzo wa kunukuu, tulianza mgomo wetu Aprili 1, yani tarehe mosi, baada ya notisi ya mgomo wa siku 7 ambayo ilitolewa Machi 25, na tumegoma hadi leo, na kwa sababu ya kusign return to work tunatangaza rasmi kuwa mgomo wetu umefika. Hadi mwisho wa wanachama wetu wataanza tena kazi katika maeneo yao ya kazi kuanzia leo, na nasi zaidi ya saa 24 kutoka tarehe hii, Gibore alisema, na ndo mwisho wa kunukuu, Romat. Na mtukiwa nchini Kenya, Kenya sasa inaziomba nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki zimuidhinishe waziri mkuu wa zamani Raila Odinga kama mwaniaji wa tume ya Umoja wa Afrika kutoka ukanda huu. Gazeti la Taifa Leo limeandika bwana Odinga Jumapili alikuwa anatarajiwa kuhutubia kongamano la mawaziri wa mashauri ya kigeni kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kongamano hilo ambalo lilianza Jumamosi liliandaliwa Zanzibar na linakamilika leo Jumatatu. Likitamatika mawaziri wa nchi za kigeni kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki wanatarajiwa kutangaza kwa kauli moja kuwa watavumisha azima ya bwana Odinga katika mataifa mengine. Wiki jana bwana Odinga aliandaa mkutano na rais wa Sudani Kusini Salva Kiir Mayardit kule Juba, ambapo kiongozi huyo alikubali kuunga mkono azma yake. Kongamano hilo la nchini Zanzibar ambapo Raila Odinga anatarajiwa kutoa hotuba yake leo linawakutanisha mawaziri wa kigeni wa Kenya wakiwa wanaongozwa na Musalia Mudavadi. Na metimu saa 10:24 katika studio za Radio Isanganiro. Bila mapumziko, Romwald, kipindi Dondo Magazeti kinaendelea. Afisa wa polisi wawa na watu wenye silaha wakati wa wizi maeneo ya Kalehe. Kwa mjibu wa Radio Okapi, ofisi ya mashirika ya kiraia Fox Vive katika lugha ya Kifaransa ya Kalehe, Kivu Kusini, iliripoti leo Jumatatu Julai 8 mauaji ya polisi siku moja kabla ya wizi wa majambazi wenye silaha wa taasisi ndogo ya fedha itwayo Promotion et Appui aux Initiatives de Développement Économique du Kivu, yani ukuzaji na usaidizi wa mipango ya maendeleo ya kiuchumi katika Kivu, PAIDEC kwa kifupisho. Polisi huyo alikuwa mlinzi katika kampuni hiyo. Washambuliaji walikamata silaha yake baada ya kumua na kuchukua kiasi cha pesa kabla ya kukimbia. Naam, nikupeleke huko pembe ya Afrika. Kulingana gazeti la Sudan Tribune, baraza la uchaguzi la Sudani Kusini linatangaza tarehe ya uchaguzi. Uchaguzi unaosubiriwa kwa muda mrefu nchini Sudani Kusini utafanyika Disemba 22. Tume ya Taifa Uchaguzi NEC imetangaza. Mwenyekiti wa NEC Profesa Abdenego Akoke aliwaambia waandishi wa habari Ijumaa kuwa tarehe iliyopendekezwa ni kwa mujibu wa kifungu cha 16 ibara ya kwanza cha sheria ya taifa ya uchaguzi ya mwaka 2023. Kwa mujibu wa mwenyekiti, shughuli zote za NEC zinaongozwa na makubaliano ya amani, na kuongeza kuwa ni jukumu la tume kutangaza tarehe ya uchaguzi. Raia wa Sudani Kusini wana hamu ya kushiriki katika uchaguzi wa kwanza baada ya uhuru. Uchaguzi uliopita ulifanyika Machi mwaka 2010 ulishuhudia rais aliyeko madarakani Salva Kiir akishinda kwa zaidi ya 90%. Naam, Romuald kwa sasa ni kupeleke wapi huko Rwanda ambako kutokuelewana hakuwezi kutikisa uhusiano wa Rwanda na Uganda, asema waziri wa Uganda. Kwa mujibu wa The New Times, waziri wa mambo ya nje wa Uganda ni Andre Okello Oryem amesisitiza kuwa uhusiano kati ya Rwanda na Uganda ni thabiti kama mwamba. Alibainisha hayo alipokuwa mgeni rasmi katika sherehe za maadhimisho ya miaka 30 ya ukombozi wa Rwanda mjini Kampala, kwenye makazi ya balozi wa Rwanda nchini Uganda, Joseph Rutabana. Mwanzo wa kunukuu, hebu wote wenye mashaka waonywe kwamba hakuna kiasi cha kutoelewana au tofauti kati ya Uganda na Rwanda, ni za kudumu na haziwezi kwa namna yoyote au sura yoyote kutikisa uhusiano wetu au hata kuhamisha uhusiano wetu kwa milimita moja. Mwisho wa kunukuu, waziri alisema. Na nikibaki huko pembe ya Afrika, gazeti la Somalia Guardian limeandika kuwa Waziri wa usalama wa ndani wa Somalia, Abdulahi Sheikh Ismail Fartag, siku ya Jumapili alikutana na balozi wa Marekani Richard H. Riley. Televisheni ya taifa iliripoti waziri na balozi wa Marekani walijadili vipaumbele vya pamoja, ikiwa ni pamoja na kukabiliana na ugaidi, maendeleo ya hivi karibuni ya usalama, kuongeza msaada wa Marekani kwa vikosi vya usalama vya Somalia, huku kukiwa na wasi uliokwama na tangu kuwasilisha takabadhi zake kwa rais wa Somalia wiki kadhaa zilizopita. Balozi wa Marekani amekutana na maafisa kadhaa wa serikali ya Somalia kujihusisha kuhusu juhudi za kuongeza ushirikiano katika maeneo muhimu, ikiwa ni pamoja na usalama umeme. Naam, Romadi, nina mengi ya kuzungumzia viwanjani, lakini kabla ya kuingia viwanjani, sijui una lolote huko Tanzania. Na kulingana na gazeti la Habari Leo, Waziri Mkuu Kassim Majaliwa ameagiza kusimamishwa kazi mara moja mhandisi wa halmashauri ya wilaya ya Kilolo na ofisa elimu sekondari wa halmashauri hiyo, ili kupisha uchunguzi wa tuhuma zinazowakabili na kufikishwa mahakamani. Wawili hao pamoja na mkurugenzi wa halmashauri hiyo mstaafu wanatuhumiwa kushindwa kutekeleza wajibu wao na kusababisha kuwepo kwa mashaka ya matumizi ya zaidi ya shilingi milioni 700 za ujenzi wa bwalo la shule mpya ya sekondari ya wasichana ya mkoa wa Iringa ya Lugaro. Kiasi hicho cha fedha ni sehemu ya zaidi ya shilingi bilioni 3 zilizotolewa na serikali kupitia mpango wa Rais Samia Suluhu Hassan wa kujenga katika kila mkoa shule moja ya sekondari ya wasichana ya mkoa. Mhandisi wa halmashauri hiyo alisema ujenzi wa bwalo hilo ambao umefikia zaidi ya 44% umeharimu zaidi ya shilingi milioni 300. Na Romuald, kwa sasa viwanjani, wanariadha waiangukia serikali, maandalizi duni, vifaa hali duni. Mwanaspoti linaandika kuwa kukosekana kwa maandalizi mazuri ikiwemo kambi na vifaa bora vya mazoezi kumewaibua baadhi ya wanariadha wa Tanzania, ambao wameishauri serikali kuingilia kati na kuhakikisha changamoto hizo zinafanywa kazi. Baadhi ya wanariadha hao wakizungumza baada ya kushiriki mbio za Lake Victoria Marathon zilizofanyika juzi jijini Mwanza, wamesema Tanzania ina wanariadha wengi lakini wanakosa maandalizi mazuri ikiwemo kambi, huku wengine wakikosa mlo kamili wakati wa maandalizi. Romuald. Naam, kwa dondo hizo kutoka mchezoni hatuna cha ziada. Usikose kuungana nasi katika taarifa nyingine zinazoandikwa na magazeti kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki, itakuwa hapo wiki kesho panapo majaliwa. Kutoka studio liko na mimi Lomar Deni wa Uzeri kwa ushirikiano wa Omer Ndwa. Tunawatakia sote kila laheri. Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti.